الحمد لله رب العالمين والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. Tunaendelea leo katika sharh lumat al-intiqad al-hadi ila sabili al-rashad risala ya al-muwaffaq ibn Qudam al-Maqdisi rahimahullah katika sharhi ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Baada ya kusimama kwa muda mrefu, leo tunaanza tena na kuendelea tena na risala hii. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. متوم صلى الله عليه وآله وسلم أنا سيما كتك حديثي اليوكو كتك صحيحين لا تسبوا أصحابي مسيوتكان مصحب وانغو فإن أحدكم كوان مجوين لو أنفق مثل أحد ذهبا لو أنجتوا صداك مفان وجبل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة يسنجفكيا fadla zake kibaba cha mmoja wao wala nusu yake. Hadithi hii inaelezea fadla za masahaba na kwamba wasiokuwa masahaba hawawezi wakafikia fadla walizokuwa nazo masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa Mtume anabainisha katika hadithi hii lau jabali Uhud lingebadilishwa likawa dhahabu, mtu akatoa dhahabu hiyo fi sabilillah, pia asingefikia kibaba cha masahaba wala nusu yake, jinsi fadhila zao nyingi walizokuwa nazo masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, mpaka wakasifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, mpaka wakasifiwa na Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi sahih. Kwa hiyo masahaba wana fadhila kubwa kuliko wasiokuwa masahaba. Kala Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah katika kusherehesha fakra hii, kala hukmu sabi sahaba, hukmu ya kuwatukana masahaba. Nini hukmu ya Uislamu kwa mtu aliyewatukana masahaba? Qala sabbu sahabati ala thalathati aqsam, kuwatukana masahaba kuko sampuli tatu. Al-awwali, ya kwanza, an yasubbahum bima yaqtadhi kufra aktharihim au anna ammatahum fasaqu fahadha kufrun. Sampuli ya kwanza ni kuwatukana masahaba kwa matusi ambayo yanahukumu ukafiri wa wengi wao, au kwamba wote ni mafasik, ni watu wa maasiya. Fahadha kufrun, huu ni ukafiri. Kuwatukana masahaba kwa tusi ambalo litahukumu kwamba wengi wamekufuru wao masahaba, au wengi wao ni watu wa maasiya, huo ni ukafiri. Tusi hilo itakuwa ni ukafiri. لأنهم تكذيب لله ورسوله بالثناء عليهم والترضي عنهم. سبو هيو نيكم كذبش الله نمتمي واكي كوا كوا سيف واو مصحابا نكوا ومبي أراد نكوا رذيا الله مورذيا مصحابا ومتمي صلى الله عليه وسلم. كوا يو أني واتوسي ni kwamba anamkadhibisha Allah Azza wa Jalla, bali anamkadhibisha na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, sababu mtume amewasifu. Qala bal man shakka fi kufri mithli hadha fa inna kufrahu mutaayyin, bali mwenye kutia shaka katika ukafiri wa huyu, mfano wa huyu, ukafiri wake naye ni wa lazima. Huyu aliyetia shaka, bal man shakka fi kufri mithli hadha fa inna kufrahu mutaayyin, bali mwenye kutia shaka katika ukafiri wa mfano wa huyu aliyewatusi masahaba, basi ukafiri wake naye ni wa lazima. لأن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب أو السنة كفار أو فساق. مضمون يا من نهاية مضمون يا من نهاية يقوى تسمى صحابة نكوانبا والي ولينكو قرآن أو حديث نمكافير أو نفساق واتوى معصية. متواني وتسمى صحابة نكوانبا من نهاية هايو yanamaanisha na madhumuni yake ni kwamba walionukuu Qur'ani, walionukuu hadithi, wote ni makafiri au wote ni mafusak, ni watu wa maasiya. Kwa hiyo ndio maana ni kafiri anayewatukana masahaba, anayesema masahaba walikufuru au walirtadi baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam, moja kwa moja hao ni makafiri, sababu itakuwa amemkadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allah amewasifu katika Qur'ani, Allah amewaridhia katika Qur'ani masahaba. Kwa hiyo unaposema kwa masahaba walikufuru, moja kwa moja ni kwamba unakadhibisha aya nyingi za Allah subhanahu wa ta'ala alizothibitisha kwamba masahaba ni watu wema, masahaba wanakwenda peponi, masahaba Allah amewaridhia, na hakuna anayewakufurisha na kuwatusi masahaba isipokuwa Rafidha. Hakuna anayewatusi masahaba na kuwakufurisha masahaba na kwa masahaba wamertadi. Hakuna katika dunia wa Rafidha ndio wanaothibitisha hayo, si Mayahudi, si Wakristo, ni Rafidha. Mashia ndio wanaokufurisha masahaba na kusema masahaba walirtadi baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam kufariki, isipokuwa watatu tu. Na hii ni moja tu katika sababu za ukafiri wa Rafidha, lakini kuna mengi ambayo yanawafanya Rafidha hawa wawe makafiri. Ni mengi tu, hili ni moja tu la waziwazi. Hili ni moja tu ambayo la waziwazi la kuwafanya hawa Rafidha ni makafiri. Athani, sampuli ya pili, ya sabu sahaba, an yasubbahum billani wattaqbih, ni kuwatukana masahaba kwa kuwalani na kuwafanya kwamba ni wabaya. Fa fi kufrihi qawlani li ahli ilmi, katika ukafiri wa hili kuna kauli mbili za ahlul ilmi. Ahlul ilmi wamekhtalifiana katika jambo hili la kuwatusi masahaba bilaan, kwa kwamba wamelaaniwa na kuwafanya wao ni wabaya. Hii kuna kauli mbili za ahli ilmi katika ukafiri wa tusi hili. Wa ala alqawli bi annahu la yakfuru yajibu an yujlada wa yuhbasa hatta yamuta au yarji'a amma qal, na juu ya kauli kwamba hakufuru, ni kwamba kauli ya kwanza ni kafiri pia anayewatusi masahaba kwa laana. Kauli ya kwanza ni kwamba anayemtusi sahaba yoyote kwamba ni mal'un, amelaaniwa, huyo ni kafiri. Sasa kwa kauli ya kwamba la yakfuru, hakufuru, lakini yajibu an yujlada, lazima apigwe viboko, wa yuhbasa, afungwe, hatta yamuta, mpaka afariki, au yarji'a amma qala, au afanye taraju na haya aliyosema, afute maneno yake hayo na afute matusi yake hayo. Athal, sampuli ya tatu, an yasubbahum bima la yaqdahu fi dinihim, ni kuwatukana masahaba kwa tusi ambalo halitii illa katika dini yao, kaljubni walbukhli, kama uoga na ubakhili. Fala yakfuru, huyo aliyetusi tusi hilo kwa masahaba hawi kafiri. An yasubbahum bima la yakdahu fi dinihim, ni kuwatusi masahaba kwa tusi ambalo halitii illa katika dini yao, kaljubni walbukhli, kama uoga na ubakhili. Hii hukumu yake, fala yakfuru, hakufuru aliyetusi kwa tusi hilo. Walakin yu'azzaru bima yuraddi'uhu an dhalik, lakini ataadhiriwa kwa ta'zir ambayo itamkomesha na tusi hilo. Dhakara maana dhalika Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah fi kitab As-Sarim al-Maslul, ametaja maana ya hayo Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika kitabu As-Sarim al-Maslul. Wanakala wanukila an Ahmada fi safha 573 qawluhu la yajuzu li ahadin an yadhkura shay'an min masawi'ihim wala yata'anu ala ahadin minhum bi'aibin au naqsin. Haifai, haijuzu kwa muislamu yoyote au kwa mtu yoyote kutaja jambo lolote katika mabaya yao au masahaba. La yata'u ala la simta'ati katika mahaba bi'aibin au naqsin, kwa aibu au upungufu. Faman fa'ala dhalika, mwenye kufanya hivyo, udiba, atatiwa adabu. Fa intaba kitubia, vizuri. Fa intaba kitubia, huyo aliyotani yoyote katika masahaba kwa aibu fulani au pungufu, hukumu yake ni kutiwa adabu. Adabu yoyote atakayoiona huyo khalifa au amiri wa Waislamu. Fa intaba kitubia huyo, vizuri. Wa illa, asipotubia, julida fil habsi hatta yamuta au yarjia, yani atapigwa viboko pamoja na kufungwa mpaka afariki au ataraja, afute matusi yake hayo kwa huyo sahabi. Hii ndiyo hukumu ya kuwatukana masahaba kama Sheikh alivyoigawanya katika sehemu hizo tatu. قال الموفق ابن قدامة رحمه الله ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت المبرآت من كل سوء. لكتك سنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كوهم بأراضي wake zake mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, ummahatil mu'minin, ambao ni kina mama wa Waislamu, almutahharat, wenye kutaharishwa, almubarraati min kulli su, wenye kutakaswa na kila uovu. Ni katika sunna kuwaombea radhi, kusema radhiyallahu anhunna, akitajwa yote katika wake zake mtume sallallahu alaihi wasallam, ni sunna kumuombea radhi, kusema radhiyallahu anha. Aisha radhiyallahu anha, Safia radhiyallahu anha, wake zake mtume wote ndio wa bina sunna at-taradhi an azwaji rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ina Hafsa, hakuna Safia katika wako Safia binti Huyai, Safia binti Huyai kama itakavyokuja. Kwa hiyo wengineo wote, kina Hafsa, kina Sauda, akitajwa sunna ni at-taradhi radhiyallahu anha, kama vile masahaba wengine pia inatakiwa hivyo, ni katika sunna. Thumma qala afdhaluhum bal afdhaluhunna, qala indakum afdhalu afdhaluhum أفضل من أفضلهن afdhaluhunna ndiyo sahihi. Afdhaluhunna Khadijatu bintu Khuwailid wa Aishatu Nisiddiqa bintu Siddiq allati barra'aha Allah fi kitabihi. Bora wao, bora wa hao wake zake mtume, afdhaluhunna Khadijatu bintu Khuwailid, huu ndio mbora wake zake mtume sallallahu alayhi wasallam, na ndiye mke wake wa kwanza. Wa Aisha as-Siddiqa bintu Siddiq allati barra'aha Allah fi kitabihi. Mama Aisha as-Siddiqa mkweli, binti wa Siddiq, binti wa Abi Bakr as-Siddiq, ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemtakasa katika kitabu chake baada ya wale wanafiki kumzulia uchafu, Allah subhanahu wa ta'ala akamtakasa kwamba hakufanya uchafu wowote. Ikashuka, zikashuka aya za kumtakasa mama Aisha radhiyallahu anha, zauji nabii sallallahu alaihi wasallam fi dunya wal akhira. Mama Aisha ni mkewe mtume sallallahu alaihi wasallam hapa duniani na akhira. Faman qadhafaha bima barra'aha Allah minhu faqad kafara billahi al-'azim. Atakayemtusi mama Aisha kwa tusi ambalo Allah tayari amemtakasa nalo, faqad kafara billahi al-'azim, huyo amemkufuru Allah mtukufu. Faman qadhafaha bima barra'aha Allah minhu faqad kafara billahi al-'azim. Nadhani hii dhamiri ya afwalhum al-Sheikh rahimahullah Ibn Qudama kairejesha kwenye azwaj. Ndiyo, hii dhamiri kairejesha kwenye azwaj. Neno azwaj linatumika kwa wake zake, linatumika kwa mume na mke ile. Sasa hapa nadhani afwalhum kairejesha kwenye azwaj. Sawa, ndio maana akasema afdhaluhum Khadija bintu Huwaili, ndio maana akaleta kwa dhamiri ya dhukur afdhaluhum. Kwa ni hivi hivi, afdhaluhum Khadija bintu Huwaili wa Aisha as-Siddiqa bintu Siddiq allati barra'aha Allah fi kitabihi, zawji an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi dunya wal akhirah. Mama Aisha ni mkewe mtume sallallahu alayhi wa sallam hapa duniani na akhirah. Faman qadhafaha bima barra'aha Allah minhu faqad kafara billahi al-'azim, mwenye kumtusi mama Aisha kwa tusi ambalo Allah amemtakasa nalo, faqad kafara billahi al-'azim, huyo amemkufuru Allah mtukufu. Qala huququ za an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, haqi za wake zake mtume sallallahu alayhi wasallam. Zawjatu an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam zawjatuhu fi ad-dunya wal akhirah, wake zake mtume sallallahu alayhi wasallam ni wake zake hapa duniani na akhirah, huko akhirah pia wake zake ni hawa hawa. Wa ummahatul mu'minin, na hawa ni kina mama wa Waislamu, wote hawa ni mama zetu, wake zake mtume ni mama zetu, na ndio maana ni haramu kuwaoa. Baada ya kufa mtume sallam ni haramu muislamu kumuoa mkewe mtume sallam kwa sababu ni mama zetu. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum, wake zake mtume ni mama zao waislamu. Walahunna min al-hurma wat-ta'zim ma yaliqu bihinna kazawjati li khatamin nabiyyin, asema na hawa wake zake katika heshima na kuadhimishwa wana ma yaliqu bihim, yale yanayofanana nao, kazawjati li khatamin nabiyyin, kama wake zake wa mwisho wa mitume, mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika haki zao ni heshima na taadhima, wana haki hiyo ya kuadhimishwa taadhima inayofanana nao wakiwa kama wake zake mtume sallallahu alayhi wasallam, khatamin nabiyyin. Fahunna min ali baitihi, hao wake zake ni katika jamaa wa nyumba yake, ni katika ahlul bait. tahiratin mutahharat, waliotakasika na wenye kutakaswa. Tayyibatin mutayyabat, wazuri wenye kufanywa wazuri. Bariatun mubarraatun min kulli su, bariatun wenye kutakasika pia wenye kutakaswa na kila uovu. Yakdahu fi a'radhihinna wa furushihinna, kila uovu utakaotia doa, kila uovu utakaotia illa katika heshima zao na magodoro yao, yani waume zao. Sawa, wametakaswa, ni wenye kutakasika na wenye kutakaswa na kila uovu unaotia illa katika a'radhihinna, heshima zao. Wafurushihinna, na magodoro yao. Magodoro yao ngina nani? Waume zao, yani Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Fattayibatu litayibin watayibuna litayibat, wanawake wazuri ni wa wanaume wazuri, na wanaume wazuri ni wa wanawake wazuri. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ni tayyib na wake zake ni tayyibat. Faradhiyallahu anhunna wa arlahunna ajma'in, Allah amewaridhia hawa wake zake wote. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyihi sadiq al-amin, sala na salamu zimshukie mtume wake mkweli muaminifu. Kwa hiyo wake zake mtume ni katika ahlul bait, wanazingatiwa ni katika ahlul baiti nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. Mashia hawakubali hili, mashia wanakataa, wanakataa kwamba wake za mtume, wanasema si katika ahlul bait, wanawatoa, na ndio maana wanawatukana. Na ndio maana mashia harafidha wanamtukana mama Aisha, wanamtukana mama Hafsa, wake zake mtume sallallahu alayhi wa sallam. Pamoja na kwamba Allah amethibitisha katika Qur'ani kwamba hawa ni kina mama wa Waislamu. Sasa kweli hawa kama ni Waislamu, Muislamu atamtukana mama yake? Muislamu aweza kumtukana mama Aisha, kipenzi cha mtume sallallahu alaihi wasallam? Lakini hawa la, hawa mashia wanaomtukana mama Aisha bila wasiwasi wote. Zawjatuhu sallallahu alayhi wa sallam allati kana firakuhunna bilwafa, wake zake mtume sallallahu alayhi wa sallam ambao ilikuwa kuwafariki kwao, kuachana nao ni kwa kufa, yani alipokufa ndio amefarikiana nao, hakuacha, maanake hakuacha katika uhai wake, ni hao wafuatao. الأولى خديجة بنت خويلد أم أولاده ما عدا إبراهيم. خديجة بنت خويلد وكوانزا نخليق خديجة بنت خويلد ماما واتوتوكي وات اسبقوا إبراهيم، اسبقوا إبراهيم، إبراهيم من ماريا القبطية. إبراهيم هو أمزالي وناماريا Al-Qibtiyya, kijakazi aliotunukiwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa wa kwanza ni Khadija bintu Khuwailid, ambaye ndiye mzazi wa watoto wake wote isipokuwa Ibrahim. Tazawajaha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ba'da zawjaini, mtume sallallahu alayhi wa sallam alimuoa mama Khadija baada ya waume zake wawili. الأول عتيق ابن عابد والثاني أبو هالة التميمي. هاو انجوا أمي ومانزو وليوموا ماما خديجة رضي الله عنها. ولم يتزوج صلى الله عليه وسلم عليها حتى ماتت سنة عشر من البعثة قبل المعراج. انتم صلى الله عليه وسلم هكموا ليها ماما خديجة mpaka alipofariki mama Khadija mwaka wa 10 min al-bi'tha qabla al-mi'raj, kabla mtume kupelekwa mbinguni. Mtume alipokuwa na mama Khadija hakuoa mke mwingine, mpaka alipofariki mama Khadija ndipo akaanza kuoa wa kingine kina mama Aisha na wengineo. Na hii sio hoja kama wanavyotoa baadhi ya wanawake wa sasa eh. Sio hoja kwamba uwezi ukaoa mke wa pili mpaka huyu wa kwanza afariki. Wanasema hivyo. Mbona Mtume hakumuolea mama Khadija mpaka alipokufa ndo akaoa wa kingine? Kwa hiyo haifai kuoa mke mwingine mpaka huyu wa mwanzo afe. Ah, sio hivyo. Sio hivyo eh. Hmm. Pili, Aisha bintu Abi Bakr al-Siddiq, mke wake wa pili mama Aisha bintu Abi Bakr al-Siddiq radiyallahu anha. Uriha sallallahu alayhi wasallam fil manami marratayn au thalatha, aliyoteshwa Mtume, aliyoteshwa mama Aisha binti Abi Bakr al-Siddiq usingizini mara mbili au tatu kwamba huyu atakuwa ni mke wako. Waqila, akaambiwa hadhihi imra'atuka, huyu ni mke wako. Faakada alaiha walaha sittu sinin bimakka, Mtume sallam akamfunga ndoa mama Aisha, akamuoa mama Aisha na huku ana umri wa miaka sita kule Makka. Wadakhala alaiha fil madina, akamuingilia kule Madina. Walaha tisu sinin, na huku ana umri wa miaka tisa. Tufiat sana tathamanin wa khamsin, mama Aisha alifariki mwaka wa khamsin na nane minal hijra. Sawa eh? Idhana alimuwa kabla albulugh, alafu akamuingilia baada albulugh. Sawa eh? Kuonesha kwamba yajuzu, yajuzu mtu kumuoa binti kabla hajabalehe, lakini hamuingilii pale mpaka akishabalehe ndio atamuingilia, yajuzu. Hmm. Watatu, Saudatu bintu Zam'a al-Amiriyya, tazawajaha ba'da zawji muslim huwa Sakran ibn Amrin akhu Suhail ibn Amrin. Mama Sauda bintu Zam'a al-Amiriyya, Mtume sallam alimuwa baada ya mume muislamu, baada ya kufa au kuachwa na mume muislamu ambaye ni Sakran ibn Amrin akhu Suhail ibn Amrin. Tuufiat akhira khilafati Umar, mama Sauda alifariki mwisho wa khilafa ya Umar, ukhalifa wa Umar. Waqila sanata 54, imesemwa pia alifariki mwaka wa 54 min alhijra huyu mama Sauda bintu Zama. Wanne, Hafsa bintu Umar ibn al-Khattab, Hafsa bintu Umar ibn al-Khattab tazawajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da zawjin muslimin huwa Khunais ibn Hudhafa alladhi qutila fi Uhud. Mtume sallam alimuwa mama Hafsa baada ya mume muislamu ambaye ni Khunais ibn Hudhafa aliyeuawa katika vita vya Uhud. Wa matat sanata 41 min al-Hijra, mama Hafsa radiyallahu anha alifariki mwaka wa 41 min al-Hijra. Watano, Zainab bintu Khuzaima al-Hilaliya ummu al-Masakin, mama wa maskini. Zainab bintu Khuzaima al-Hilaliya أم المساكين تزوجها بعد استشهاد زوجها عبد الله بن جحش في أحد. متوم يلموها بعد يكبت وشهيد مموك عبد الله بن جحش كتكفيت في أحد. بعد يكوا وشهيد هو مموه متوم صلى الله عليه وسلم أكموها زينب بنت خزيمة وماتت سنة 40 من الهجرة بعد زواجها بيسير. Alifariki mwaka wa 4 min al-Hijra baada ya kumuoa kwa muda mchache. Baada ya kumuoa Mtume kwa muda mchache akafariki huyu mama Zainab bintu Khuzaima. Ummu Salama Hind bintu Abi Umayyah al-Makhzumiyya, wasita katika wake zake Mtume ni Ummu Salama Hind بنت أبي أمية المخزومية تزوجها بعد موت زوجها أبي سلمة. ثم يلموا أوبيا بعد كفريك مموك أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد من جراحة أصابته في أحد ولكفة جراحة للمباتة كتكفيتة في أحد. هو عبد الله بن عبد الأسد مموك أم سلمة وماتت سنة 61 من الهجرة. ماما زينب أم سلمة الفريكي مواكا وستنا موجة من الهجرة. وسابة زينب بنت جحش الأسدية بنت عمته صلى الله عليه وسلم. مكواكي وسابة ني زينب بنت جحش الأسدية ني بنت وعمتياك بنت وعمتياك متوم صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد مولاه زيد بن حارثة. علموه بعد مولا واكي مولا نيولي اللي واتشوا هورو متو اللي متوم وكمتو ولفوا كموا تشهورو يولي نيتوا مولاه. علموه ويوم زيد بن حارثة زينب بنت جحش علفوا بعد كمواتا متوم صلى الله عليه وسلم أكموا زينب بنت جحش. وماتت سنة 20 من الهجرة الفريكي مواكا 20 من الهجرة. ثامنا الثامنة جويرية بنت الحارث الخزاعية. مما جويرية بنت الحارث الخزاعية تزوجها بعد زوجها مسافع بن صفوان وقيل مالك بن صفوان سنة 6 من الهجرة. المهم بعد يمومي مسافع بن صفوان نعم سمواني مالك بن صفوان مواكا وسيتا من الهجرة. وماتت سنة 56 من الهجرة الكوفة وجويريا مواكا وخمسين سيتا من الهجرة. أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان تزوجها بعد زوج أسلم ثم تنصر. أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان متوم صلى الله عليه وسلم علموها بعد يموم علي سليم ثم تنصر كشا أكوى نصراني كشا أكوى مكريستو. مومي علي سليم كوانزا ثم تنصر كشا أكوى مكريستو هو عبيد الله بن جحش. عبيد الله بن جحش جي عليكوى مومي رملة بنت أبي سفيان. وماتت في المدينة نكوما مومي أكي ومكريستو pale pale inendoa inekatika pale pale inendoa inekatika wasabu mke ni muislamu mume ni kafiri mboa ndoa ile pale inakatika moja kwa moja. Idhan tazawajaha baada zaujin aslama thumma tanassara huwa Ubaidullah ibn Jahshin. وماتت في المدينة في خلافة أخيها سنة 44. الكوفة أم حبيبة كل مدينة كتكو خليفة ونرغياك معاوية كتكو خليفة ونرغياك معاوية ابن أبي سفيان مواكا وأربعين من الهجرة. صفية بنت حيي بن أخطب من بني النضير من ذرية هارون ابن عمران صلى الله عليه وسلم. صفية بنت حيي ابن أخطب نكتك بني النضير ما يهودي ولو بني النضير من ذرية هارون ابن عمران صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعل عتقها صداقها بعد زوجين. ثم لمواتهور akajalia kumwacha huru kwake ndio mahari yake. Alikuwa ni kijakazi chake akamwacha huru akajalia ile kumwacha huru ndio mahari yake kisha akamuoa. Alimuoa baada zaujaini baada ya waume wawili awaluhuma Salamu ibn Mishkam wa thani Kinana ibn Abil Haqiq baada fathi Khaybara. Alimuoa baada ya kufunguliwa mji wa Khaybar sanata 60 min alhijra. Wamatat sanata 50 min alhijra alikufa mama Safia radhiallahu anha mwaka wa 50 min al-hijra. 11 Maimuna bintu al-Harith al-Hilaliya tazawwajaha sanata 7 min al-hijra fi umrati al-qadha ba'da zawjaini. Mtume alimuoa mama Maimuna binti al-Harith al-Hilaliya mwaka wa 7 min al-hijra katika umratu al-qadha baada ya waume wawili. Al-awwal ibn Abdi Yalil wa thani Abu Raham ibn Abdi al-Uzza bana biha fi Saraf wa matat fihi sanata 51. Alimuingilia kule Saraf katika mji wa Saraf na alifariki mama Maimuna mwaka wa 51 huko Saraf. قال فهذه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي كان فراقهن بالوفاء. هاو نجيو وكذاك متومة صلى الله عليه وسلم أمباو إلي كوا كفاركيانا كواو أو كوا فارك نكوا كفا نكوا كفا يعني وينجي والكفا قبل ياك متومة صلى الله عليه وسلم وينجي كتكاها والكفا قبل يمتومة صلى الله عليه wa alihi wa sallam, lakini wengine walikufa baada ya mtume wa sallam kama Maaisha na wengineo. Ndio anasema ithnatani tawaffayata qablahu, wawili walifariki kabla yake, wa huma Khadija wa Zainab bintu Khuzaima, wa tis'un tuwfiya anhunna wa hunna albawaqi. Na wake zake 9 mtume alikufa akawaacha hao hai 9 wawili ndio walifariki kabla yake, mama Khadija na Zainab bintu Khuzaima al-Hilaliya. Wa tis'un tuwfiya anhunna wa hunna al-bawaqi, waliobakia wote mtume alifariki wakawa hai. Idhan ni wawili tu ndio waliofariki kabla ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa baqiya ithnatani lam yadkhul bihima, wamebaki wawili wake wawili ambao mtume hajawaingilia. Wala yathbutu lahuma min al-ahkam wal-fadila ma yathbutu lis-sabiqat, wala haithibiti kwa hao wawili katika hukumu na fadhila na ubora kama vinavyothibiti kwa hao waliotangulia. Kuna wawili mtume aliwaoa hakuwaingilia akawaacha, hawapati fadhila kama walizonazo hawa sahabiyat ambao mtume aliwaoa na kuwaingilia, sawa wa huma Asma'u bintu Nu'man al-Kindiyya tazawwajaha an-nabiy sallam thumma faraqaha, mtume alimuoa kisha akamwacha kabla hajamuingilia. Asma bintu Nu'man al-Kindiyya wa ikhtulifa fi sabab al-firaq. Maulama mukhtalifiana katika sababu ya kuachwa huyu Asma. Faqala ibn Ishaqa innahu wujida fi kashfiha bayadan fafaraqaha. Ibn Ishaq sahibu sira anasema ilipatikana katika kashfi yake, kashfi ni sehemu iliyo baina ya kiuno na mbavu, sehemu iliyo baina ya kiuno na mbavu, sema ilipatikana weupe katika mwili wake, kulikuwa na weupe weupe kama ule wa maradhi yale ya mbalanga. Ndio fafaraqaha, mtume akamwacha. Fatazawajaha ba'dahu al-Muhajir ibn Abi Umayya, akamwoa huyo Asma baada yake huyu al-Muhajir ibn Abi Umayya, akamwoa huyo Asma bintu Nu'man. Wa pili ambaye alimuoa kisha akamwacha kabla ad-dukhul Umaima bintu Nu'man ibn Sharahil al-Juwai al-Jawniya. Umaima bintu Nu'man ibn Sharahil al-Jawniya, si ndugu yake, si dada yake huyu aliyopita, tofauti. Huu ni al-Kindiyya, huu ni al-Jawniya. Wa hiya allati qalat a'udhu billahi minka fafaraqaha, huyu mke huyu ndiye aliyemwambia mtume a'udhu billahi minka, nataka ifadha kwa Allah na wewe, mtume akamwacha. Shafahamu hii ilikuwa ni mbinu eh? Baadhi ya wake zake Mtume sallam walimuita huyu Umaima eh? Wanavyosema baadhi ya maulama alikuwa mzuri sana huyu. Sasa akaitwa na wake zake Mtume wawili wakamwambia, wakawa na mchana nyele, wanamweka vizuri, wakamwambia, wewe ukitaka kupendwa na Mtume akiingia tu mwambie hivi, akiingia tu mwambie a'udhu billahi minka. Hamjafahamu? Wow, mustan wivu upo wana eh. Basi baada Mtume kuambiwa hivyo huantaki huyo utakihifadha kwa Allah na mimi, kwa ni sheitani mimi. Basi sheitani ndio anaambiwa hivyo bwana pale pale Mtume akamwacha. Wallahu alam. Sheikh anasema wallahu alam. Qala wa afdalu zawjati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Khadija wa Aisha radhiyallahu anhuma. Bora ya wake zake Mtume sallam ni mama Khadija na mama Aisha radhiyallahu anhuma. ولكل منهما مزيه على الاخرى كلا mmoja katika hao wawili ana daraja kuliko mwingine. Mama Khadija ana daraja kuliko mama Aisha, na mama Aisha naye ana daraja nyingine kuliko mama Khadija. Fali Khadijati fi awwal al-islam ma laysa li Aisha. Mama Khadija katika mwanzo wa Uislam ana fadhila na daraja ambazo hana mama Aisha, hana daraja hizo. Bina sabqi, ile kutangulia kusilimu, wal muadhara, wan nusra, na usaidizi na kumnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alimsaidia sana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wali Aisha fi akhir al-amri ma laysa li Khadija. Na mama Aisha naye ana katika mwisho wa jambo sifa ambazo au fadhila ambazo hana mama Khadija. Zipi? Min nashri al-islam, kueneza Uislamu, wa nafi'i al-umma, na kuwanufaisha umma. Kana wajulikana kwa mama Khadija ni katika mukthirin waliopokea hadithi nyingi kwa Mtume sallam, yumo katika ile taratibu ya masahaba waliopokea hadithi nyingi kwa Mtume sallam, yumo pia mama Khadija. Mama Aisha. Kwa mama Aisha pia ana fadhila, daraja ambazo hakuzipata mama Khadija. Waqad barra'a Allahu mimma ramaha bihi ahlun nifaqi min al-ifki fi surati an-Nur. Pia Allah subhanahu wa ta'ala alimtakasa mama Aisha kwa yale ambayo wanafiki walimsingizia katika ule urongo walimsingizia mama Aisha. Mtume sallam akateremsha ayat za kumtakasa mama Aisha katika suratun Nur. Qadhfu ummahati almu'minin. Hukmu sasa, hukmu ya kuwatusi hawa kina mama wa Islam. Qadhfu Aisha bima barra'aha Allahu minhu kufru. Kumtusi mama Aisha kwa matusi ambayo Allah alimtakasa nayo ni ukafiri. Li'annahu takdhibu lil-Qur'an, sababu inakuwa ni kukadhibisha Qur'an. Mtume amemtakasa, wao mashia marafidha bado wanamtusi mama Aisha. Sasa hii ni kukufuru, ni kuikadhibisha Qur'an. Wa fi qadhfi ghayriha min ummahati al-mu'minin qawlan li ahli al-ilm. Na kuwatukana asiyekuwa mama Aisha katika hawa ummahati al-mu'minin, kuna kauli mbili za ahli al-ilm. Asahuhuma annahu kufrun. Kauli sahihi katika hizo mbili ni kwamba pia ni ukafiri kuwatukana wengineo. Kuwatukana wengineo asiyekuwa mama Aisha pia ni ukafiri. Liannahu qadhun fi nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, sababu ni kumtia ila Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa innal khabithati lil khabithin, kwani wanawake wachafu ni wanaume wachafu. Sawa kwa hiyo hukumu ya kuwatukana zawja au azwaji nabiyyi sallallahu alayhi wasallam ni ukafiri kuwatukana أعاذنا الله وإياكم من ذلك. قال ومعاوية خال المؤمنين. معاوية ni khali wa waislamu, ni mjomba wa waislamu. Wa Muawiya tukhalu almu'minin, na Muawiya ni mjomba wa waislamu, sababu ni ndugu yake nani, mama Ramla bint Abi Sufyan. Muawiya ibn Abi Sufyan na Ramla bint Abi Sufyan, Ummu Habiba. Kwa hiyo Muawiya ni mjomba yake waislamu, wakatibu wahila, na ni muandishi wa wahi wa Allah. Alikuwa akiandika wahi Qur'an, akimuandikia mtume sallallahu alayhi wa sallam. Muawiya ahadu khulafai al-muslimina radhiyallahu anhum, moja katika makhalifa wa Islamu radhiyallahu anhum. Muawiya baada ya kutanaza al-Hasan akachukua Muawiya radhiyallahu anhu ukhalifa. Abana ana katika sharh anasema Muawiya ibn Abi Sufyan huwa amirul mu'minin. Muawiya ibn Abi Sufyan Sakhr ibn Harb wulida qabla al-bi'tha bi 5 sinin, alizaliwa kabla ya mtume kupewa utume kwa miaka mitano. Wa aslama 'ama al-fath, akaslimu mwaka ule wa kufunguliwa Makka. Wa qila aslama ba'da al-Hudaybiyah, na imesemwa alislimu baada ya sulhi al-Hudaybiya mwaka wa 6. Sulhi al-Hudaybiya ilitokea mwaka wa 6 min al-Hijra. Wakatama islamahu, alislimu lakini akaficha uislamu wake, sababu waislamu walikuwa ni madhaifu. Makureishi wana nguvu kule Makka na yeye anaishi Makka, kwa hiyo akauficha uislamu wake kwa sababu ya kuogopea uadui wa Makureishi. Wallahu Umar ash-Shama wastamarra alayhi, Umar alimtawalisha kule Sham, akaendelea katika uamiri wake. Watusamma bil khilafa au watasamma bil khilafa ba'da al hukmaini 'am 37 min al hijra. Wajtama an nas 'alayhi ba'da tanazul al hasan ibn Ali sanata 41 min al-hijra. Umar alimtawalisha kule Sham, akawa ni amiri kule Sham, akaendelea kule, akaitwa khalifa baada al-hukmain 37 min al-hijra. Wajtama'a an-nasu alayhi baada tanazul al-Hasan ibn Ali, watu wakamkusanyikia Muawiya na kumpa bai'a baada ya kutanazal al-Hasan ibn Ali mwaka wa 41 min al-hijra. Kana yaktubu lin-nabi sallallahu alayhi wasallam, alikuwa akimwandikia mtume sallallahu alayhi wasallam wahi. Wa min jumlati kutabil wahi, ni katika jumla ya waandishi wa wahi Muawiya. Tufia fi Rajaba sanata 60 min al-hijra, alikufa katika mwezi wa Rajab mwaka wa 60 min al-hijra. An 78 sana, na umri wa miaka 78. Kwa nini amemtaja Muawiya peke yake hapa? Kwa nini? Sababu Rafidha wanamtukana Muawiya. Warafidha hawamtaki hata kumsikia Muawiya ibn Abi Sufyan. Pamoja na manzila yote haya, fadhila zote hizi, mwandishi wa wahi, alikuwa khalifa wa Islamu, hivyo hivyo marafidha hawamkubali Muawiya. Wa innama asema hapa, wa innama dhakarahu almuallifu wa athna alayhi liraddi ala arrawafid alladhina yasubbunahu wa yaqdahuna fihi. Muallifu amemtaja huyu Muawiya na kumsifu kwa ajili ya kuwarudi hawa marafidha ambao wanamtukana Muawiya na wanamtia illa. Wasammahu khala almu'minin, muallif amemwita mjomba wa waislamu huyu Muawiya, liannahu akhu ummi habiba ihda ummahati almu'minin, sababu ni ndugu yake mama Habiba, moja katika ummahati almu'minin. Waqad dhakara shaykh alislam ibn taymiyyah fi minhaj as-sunnah safha 199 aljuz' ath-thani niza'an bayna al-ulama هل يقال لإخوة أمهات المؤمنين أخوال المؤمنين أم لا؟ شيخ الإسلام يتجى اختلاف بين علماء جي هوا ndugu wa ummahatil mu'minin wanaitwa ni wajomba wa Islamu au hawaitwi hivyo. Sheikh al-Islam anataja khilaf baina maulama, yani kuna baadhi ya maulama wanakataa jina hili la kwamba hawa ni wajomba wa Waislamu. Wallahu a'lam.